देखा हंसते हुए गालों में, बेजर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में। तू ही तो बसा है मुझ में, मैं बची हूँ थोड़ी थोड़ी। तू जब पुकारे मुझको आके मेरी ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोड़िया सोड़िया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोड़िया सोड़िया, दिल झूम चले, झूम झूम चले सोड़िया सोड़िया, दिल झूम चले, झूम झूम चले सोड़िया सोड़िया। सुबह के उजालों में, नदियाँ में, नालों में, लम्हों में, सालों में, प्यार करने वालों में, जुनू में, जियालों में, इश्क के मलालों में, जिंदा मिसालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरी ओरी। दिल झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चल।